Esved bin Yezid'in o dasitani halini size haber vermiştim. Her gün damının üstünde sabahlara kadar bir sütun gibi duran bu insan ki Nehai Mektebi'nin yani Elkame ile başlayan İbni Mesud'un ayağının tozu tutiya gözlerde mektep talebelerinden Esved bin Yezid Elkame'nin akrabası, İbrahim Nehai'nin akrabası, Hammad İbni Ebi Süleyman ki Ebu Hanife'nin üstadı, fıkıh üstadı, yetiştiği medrese ki Ebu Hanife Mektebi'nin kurucuları Esved İbni Yezid bunlardan birisi sabahlara kadar o fitne döneminde damanın üstünde namaz kılar.